izinkan ibu. Relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah yo maju serang serbu. Berkorban demi agama, ku rela berkorban.